medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17:00. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 21 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Kolejne rozwiązania tarczy antykryzysowej poznamy do piątku. Dzisiaj premier i niektórzy ministrowie podsumowali to, jak dotychczas działał program wsparcia dla firm i pracowników. W niektórych szpitalach w Polsce chorzy na COVID-19 mają już przetaczaną krew od osób, które wyzdrowiały. Tak jest w Lublinie, a niedługo będzie tak też w Warszawie. W stolicy były obchody 75. rocznicy wyzwolenia Bolonii przez II Korpus Polski. Pierwotnie miały być we Włoszech. Do piątku rząd przedstawi kolejne rozwiązania do tarczy antykryzysowej, czyli pakietu wspierającego polskie przedsiębiorstwa i pracowników. Wstępne założenia pokazano na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Marleny Maląg i wicepremier minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Przedstawiciele rządu mówili też o tym, jak funkcjonują wprowadzone 3 tygodnie temu mechanizmy łagodzące gospodarcze skutki koronawirusa. Agnieszka Jasik. Rząd zamierza rozszerzyć tarczę o kolejne 4 rozwiązania. To wsparcie budżetów samorządów, zmiany w prawie zamówień publicznych, a także fundusz dopłat do odsetek kredytów realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto rząd chce wprowadzić rozwiązania utrudniające sprzedaż polskich firm. Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena, jeśli są to spółki giełdowe, jest bardzo niska, aby mogły po nie sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne. Mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, ilu przedsiębiorców ubiega się o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Już dzisiaj mamy 1,5 miliona wniosków, ale śmiało można powiedzieć, że te 1,5 miliona wniosków to tak jakby 1,5 miliona miejsc pracy. Największym zainteresowaniem firm, jak mówiła minister rodziny Marlena Maląg, cieszą się zwolnienia ze składek ZUS. Złożono 1 milion wniosków. Ale także postojowe. I tu już nastąpiły wypłaty. 188 milionów złotych trafiło właśnie w wyniku tego postojowego. Ponadto wypłacono ponad 275 milionów złotych na mechanizmy związane z ochroną miejsc pracy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Niektóre szpitale w kraju rozpoczynają leczenie chorych na COVID-19 krwią osób, które wyzdrowiały. Podawanie chorym osocza wprowadził już szpital w Lublinie. Profesor Grażyna Rydzewska ze szpitala MSWiA w Warszawie powiedziała, że w najbliższych dniach placówka też rozpocznie takie leczenie. To jest jeden z wielu projektów, które mają za zadanie pomóc pacjentom. Rola immunizacji biernej jest znana od lat. Znana jest od wielu lat w chorobach zakaźnych. To jest czas na przetrwanie, który dajemy pacjentowi, bo dajemy mu przeciwciała, których jeszcze nie ma. Potem wytworzy swoje, jak wyzdrowieje. Więc mamy nadzieję, że to może pomóc pacjentom, którzy mają prognozowany ciężki przebieg. Ale tak jak mówię, to wymaga organizacji, to wymaga przygotowań. W Polsce mamy prawie 1300 osób, które wyzdrowiały po zachorowaniu na COVID-19. Według ostatnich informacji koronawirusem zakaziło się 9737 osób. Spośród nich zmarło 385. MON zakończyło negocjacje w sprawie zakupu amerykańskich wyrzutni i pocisków przeciwpancernych Javelin. Wkrótce ma zostać podpisana umowa, poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. W marcu zgodę na sprzedaż Polsce do 79 wyrzutni i 180 pocisków, sprzętu towarzyszącego i szkoleń za maksymalnie 100 milionów dolarów zatwierdził amerykański Departament Stanu. Broń ma trafić m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ze względu na pandemię koronawirusa nie w Bolonii, a w Warszawie były obchody 75. rocznicy wyzwolenia tego włoskiego miasta przez II Korpus Polski. Podczas mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podkreślano, że mimo przeciwności losu pamięć o polskich bohaterach trwa. Karol Darmoros. Pierwotnie rocznicowe uroczystości z udziałem weteranów miały odbyć się na polskim cmentarzu wojennym w Bolonii, ale plany pokrzyżowała pandemia. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego padły dziś słowa hołdu dla żołnierzy generała Andersa, których zwycięstwa w kampanii włoskiej nie dały im jednak powrotu do wolnej Polski. Wartości, o które walczyli polscy żołnierze, jednak zginęły w odmętach sojuszy zawartych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Mówił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Mimo mimo to żołnierze drugiego korpusu nie stracili wiary w wolną Polskę. Ci, którzy mieli być dzisiaj razem z nami na grobach swoich kolegów, zawsze powtarzają nam: musicie cenić wolność i niepodległość ponad wszystko. Bo ceni się ją dopiero wtedy, kiedy się ją utraci. Dodawał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Minister złożył hołd poległym w walkach o Bolonię przy grobie nieznanego żołnierza. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Na przykład w wydaniu Tomasza Gorazdowskiego. Fantastyczny pomysł, świetna inicjatywa pozwalająca cieplej pomyśleć o piłce nożnej i klubowych hegemonach w Europie. FC Barcelona postanowiła pierwszy raz w historii sprzedać na rok prawo do nazwy Camp Nou, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczy na walkę z pandemią koronawirusa. Camp Nou może pomieścić ponad 99 tysięcy osób, to największy stadion w Europie, jeden z największych na świecie, ale Camp Nou to coś więcej niż tylko stadion. Chcemy wysłać uniwersalną wiadomość. Dochód trafi do całej ludzkości, nie tylko do Barsy, zaznaczył wiceprezes klubu. Dotknęło wszystkich, dotknęło zatem też Żużel. Zaplanowane do 17 maja mecze żużlowej Ekstraligi nie odbędą się z powodu koronawirusa. W przypadku zgody na rozgrywki będziemy na nie gotowi w nowym reżimie sanitarnym bez udziału kibiców, powiedział prezes Ekstraklasy Wojciech Stępniewski. Tegoroczna rywalizacja w polskiej lidze miała zacząć się 3 kwietnia. Według włoskiego dziennika La Gazzetta dello Sport Sebastian Vettel odrzucił pierwszą ofertę Ferrari, która była rocznym kontraktem, za mniejsze niż wcześniej pieniądze. Teraz za sezon Niemiec miał otrzymać 11 milionów euro. Vettel, którego umowa z Ferrari kończy się po tegorocznym sezonie, chciał podpisać nowy kontrakt na minimum 2 lata, a rocznie chciał zarabiać 20 milionów euro. Drobna rozbieżność zatem jest. Gianfranco Zola ujawnił, że sędzia Michael Oliver przeprosił go za podyktowany rzut karny, którego nie powinno być w półfinale play-off w meczu Watford przeciwko Leicester w 2013 roku. Włoski trener przyznał, że o mało nie dostał zawału po ówczesnej decyzji sędziego, ale w sumie dobrze się wszystko dla Włocha i zespołu skończyło. Ciekawe, czy sędzia obejrzał mecz po raz kolejny, czy w końcu może ruszyło go sumienie. Koszulka samego Michaela Jordana z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku została sprzedana na aukcji za 216 tysięcy dolarów. Koszulka była z autografem i właśnie w niej Jordan grał w trakcie turnieju olimpijskiego, podczas którego Amerykanie zdobyli złoto. Licytacja zaczęła się od kwoty 25 tysięcy dolarów. Przypomnę, że od niedzieli na platformie Netflix można oglądać 10-odcinkowy serial Last Dance o ostatnim sezonie Jordana w Bullsach i ostatnim mistrzostwie NBA zdobytym dla Chicago. Na południu miłość do futbolu nie zna granic, ani zakazów. Grecka policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupę 200 kibiców PAOK-u Saloniki, którzy mimo zakazów związanych z pandemią zebrali się, by świętować 94. rocznicę powstania klubu. W Polsce aż takiej tęsknoty do piłki nie ma, ale może kibice się doczekają. Zakończyła się wideokonferencja, podczas której zapadły rekomendacje co do wariantów zakończenia piłkarskich sezonów. Priorytetem UEFA jest dokończenie lig krajowych. Ligi z miejsc 16-55 w rankingu, a zatem i Ekstraklasa mają czas do 20 lipca na dokończenie sezonu, a federacje z miejsc 1-15 mają czas do 1 sierpnia. Więcej o nowych postanowieniach w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę więcej o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 13-14 stopni na północy do 16, może nawet 17 stopni na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, tylko około 10 stopni. Wiatr jutro umiarkowany, północny i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten duży ekran w smartfonie to by się bardzo przydał. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A40 z podwójnym aparatem i ekranem 5,9 cala. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki od 15 do 19. Wydanie domowe. Pan Zbyszek trzyma rękę na pulsie. Bardzo dziękuję. Były życzenia urodzinowe dla Wagla, to teraz imieninowe dla Fisza. Dużo zdrowia. Pan Zbyszek, Bielsko-Biała, do życzeń się przyłączamy. No i te życzenia, proszę Państwa, dużo zdrowia. W obecnych czasach, w ostatnich tygodniach to chyba najpopularniejsze, no i kluczowe życzenia. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Dla jednych sen wiąże się z przyjemnością, dla innych oznacza koszmary. A jak jest teraz? No właśnie, w czasach epidemii koronawirusa. O czym, proszę Państwa, śnimy? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć zespół polskich psychoanalityków. Szczegóły poznała Monika Suszek. Marzeniom sennym postanowił przyjrzeć się psychoanalityk i antropolog Bartosz Samitowski, autor projektu Rzeczpospolita Snów. Cele są dwa. Jeden cel to jest cel, można powiedzieć, antropologiczny. Pytania, które tutaj sobie zadaję, to czy sytuacja, w której aktualnie się znajdujemy, wpływa na nasze sny, co śnimy, co o naszych przeżyciach mówią te sny, a także jaką narrację kulturową tworzymy wokół tych snów, w jaki sposób je sobie opowiadamy. Sen z 17 kwietnia. Scena pierwsza. Idę aleją po obu stronach wysadzoną drzewami magnolii. Nie są to zwyczajne magnolie. Kwiaty są duże, wielkości talerza, różowo-pomarańczowe. W dodatku kurczą się i rozkurczają jak ukwiały. Drugi cel tego badania, można powiedzieć, jest psychoanalityczny. Jest inspirowany psychologią analityczną zapoczątkowaną przez Carla Junga, który posługiwał się takim pojęciem nieświadomości zbiorowej, czyli umysłu nieświadomego, który jest wspólny dla całej społeczności, dla całej ludzkości czy dla całej kultury. Myślę, że sny poza taką fizjologiczną funkcją mają szereg innych jeszcze funkcji. Psychoanalityk dr Krystyna Węgłowska-Rzepa. Mają za zadanie wspomagać naszą świadomość i dostarczać nam informacji i treści, których podczas świadomego funkcjonowania dziennego nie jesteśmy w stanie zaobserwować lub spostrzec. Również ze względu na to, że bronimy się przed pewnymi informacjami. A sny nam takich informacji dostarczają, dlatego że podczas snu jest obniżona kontrola świadoma. A o czym śnią Polacy w czasie epidemii? Te sny pokazują, jak gdzieś głębiej w nas samych odbieramy tę sytuację, w jakiejś większej kontroli, której w tej chwili musimy się podporządkować w związku z epidemią, i pokazują cały świat wewnętrznych przeżyć z tym związanych. Na wnioski jeszcze jest zbyt wcześnie, natomiast wyraźnie widać już teraz, że są te wspólne wątki, że są wspólne przeżycia i że jest jakaś wspólnota śnienia w naszym społeczeństwie, która być może ujawnia się też w tej potrzebie opowiadania snów. Śni każdy z nas. Nie każdy sny zapamiętuje, ale istnieje prosty sposób, by to zmienić. Myślę, że metoda jest bardzo prosta. Jeżeli tylko chcemy zapamiętać sny, zadanie sobie takiego zalecenia dla naszej dziennej świadomości, że chcę zapamiętać sen i mieć przy sobie jeszcze jakiś ołówek, długopis i kartkę papieru, gdzie przynajmniej hasłowo można dany sen zapamiętać i zapisać na kartce, żeby go sobie przypomnieć, dać sobie instrukcję, będę pamiętać

antenie Trójki o tej porze we wcześniejszych miesiącach także wyjaśniała Państwu, co dzieje się w Izraelu. Pani doktor, czy gdyby nie epidemia, bo tak chyba, w tym chyba, w niej chyba upatrujemy tej specyfiki sytuacji, czy gdyby nie epidemia, doszłoby w ogóle do takiego porozumienia? Tu w zasadzie moglibyśmy wróżyć z fusów, ale można by powiedzieć tak, koronawirus faktycznie przymusił Benny Gantza do tego, żeby przełamał impas i faktycznie porozumiał się z Netanyahu, ale jednocześnie plotki polityczne gdzieś tam korytarzowe donosiły jeszcze znacznie wcześniej, że była taka bardzo silna frakcja w samej koalicji Kahol-Lawan, żeby jednak Benny Gantz rozmawiał z Netanyahu, więc tak czy inaczej oni najprawdopodobniej faktycznie podpisaliby porozumienie. A proszę powiedzieć, który to już raz Benjamin Netanyahu jest premierem Izraela? Nie no, to już będzie piąty rząd Benjamina Netanyahu. Piąty, więc to jest polityk, którego trudno pozbawić władzy i tego także dowodzi to nowe porozumienie, ponieważ jak się okazuje, daje ono mu naprawdę bardzo poważne gwarancje przed tym, żeby zachował w miarę skuteczny immunitet polityczny. Oczywiście nie będzie go premierostwo chroniło przed procesem karnym, bo ten rozpocznie się właśnie pod koniec maja. Natomiast Benjamin Netanyahu wynegocjował sobie kilka takich krótków, które w zasadzie będą powodowały, że on jako oskarżony będzie mógł wybrać, a w zasadzie zawetować kandydaturę nowego prokuratora generalnego, czyli stronę skarżącą go w procesie karnym. No takie to są porozumienia polityczne i tego dotyczy między innymi kompromis między Gantzem a Netanyahu. Znaczy najważniejsze jest to, że Gantz faktycznie zapewnia, natomiast zobaczymy na ile są to wiarygodne zapewnienia, że są tam także inne kruczki, które będą powodowały, że Netanyahu nie będzie mógł dalej szkodzić systemowi politycznemu i że nie będzie łamał prawa podczas swojej tej pierwszego rotacyjnego rządu, bo przez pierwsze 18 miesięcy rządzi Netanyahu. Gantz jest wicepremierem, a jednocześnie ministrem obrony, a drugie 18 miesięcy z kolei Gantz i wtedy funkcję wice pełni premier obecny Netanyahu. A jak pani wróży temu rządowi? To rozwiązanie może rzeczywiście sporo przetrwać? I tak i nie, naprawdę. On może przetrwać, ponieważ jest dobrze zblokowany wewnętrznie, tymi klauzulami zawartymi w porozumieniu, ale jest jeden taki bardzo ryzykowny moment, ponieważ wszystko zależy teraz od decyzji Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, jeżeli zdecyduje, że premier Netanyahu nie może pełnić funkcji szefa rządu, mając oskarżenia karne, to w ramach porozumienia tego koalicyjnego Gantz zobowiązał się, że nie będzie rządził sam, rozwiąże rząd i rozpisze nowe wybory. Więc tak, mamy duże prawdopodobieństwo, że jeszcze przed Izraelem czwarte kolejne wybory. Niezwykle ciekawa sytuacja w tym kraju, do której będziemy, obiecuję to Państwu, wracać regularnie. Doktor Agnieszka Bryc wyjaśniła, co w Izraelu się dzieje. Politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy Pani doktor. Dużo zdrowia. Dziękuję. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 17:28. Jack Savoretti w Trójce już teraz. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Oh. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare liberi. Ależ to fantastycznie brzmi, prawda? W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki i fantastycznie brzmi także o 17.31. Ekonomia w Trójce. Wyprzedaż amerykańskiej ropy naftowej nie oznacza, że paliwa na naszych stacjach będą dużo tańsze niż teraz. Jak mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl, europejska ropa Brent też tanieje, ale nie tak spektakularnie jak ta w Stanach Zjednoczonych. Co za tym idzie, nie należy przekładać tych spadków na spadki na polskich stacjach. Te spadki owszem będą, wynikają ze słabego popytu z czasów, w jakich jesteśmy. Natomiast mówimy o obniżkach kilkugroszowych na pewno, a nie o obniżkach jakichś bardzo spektakularnych. Niskie ceny paliw na naszych stacjach mogą się jednak utrzymywać przez dłuższy czas. Do piątku mamy poznać propozycje kolejnych rozwiązań z tarczy antykryzysowej. Jak zapowiada wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, chodzi m.in. o fundusz dopłat do oprocentowania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, mogli zostać wsparci w takim funduszu dopłat do odsetek. Tymczasem na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowano zaktualizowany wniosek dla firm o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące. Według nowych przepisów z ułatwień mogą skorzystać także firmy ubezpieczające od 10 do 49 osób i spółdzielnie socjalne. Sklepy internetowe, które zawiesiły działalność, powinny poinformować o tym klientów. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, mimo epidemii przedsiębiorcy powinni przestrzegać regulaminów. Sklep ma na realizację zamówienia tyle czasu, ile wynika z umowy z konsumentem. Jeśli jednak okaże się, że przedsiębiorca ze względu na epidemię nie zrealizuje zamówienia lub realizacja się opóźni, to co do zasady powinien poinformować o tym konsumenta. Jeśli sklep internetowy zawiesił działalność, również powinien poinformować o tym niezwłocznie konsumenta i zwrócić mu wpłacone pieniądze lub indywidualnie ustalić zasady i termin realizacji zamówienia po wznowieniu działalności. UOKiK sprawdzi też, czy największe firmy z branży rolno-spożywczej płacą na czas rolnikom i dostawcom. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek stracił 4%. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,30, a funt brytyjski 5,12 zł. I krótko, proszę Państwa, o pogodzie. Co nas czeka

that we can defeat this virus is to find a vaccine. Tak naprawdę tych zespołów jest całkiem sporo i każdy idzie własną drogą. Dr Tomasz Dzieciątkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Natomiast stosunkowo najmniejsze nadzieje pokładam paradoksalnie w tym pierwszym zespole amerykańskim, który wszedł do pierwszej fazy badań klinicznych. Z jakiego powodu? To jest szczepionka, która jest oparta na mRNA. Do tej pory żadna szczepionka mRNA nie znalazła się de facto w produkcji. Nawet jeżeli by to określić jako wyścig, to i tak bym to określił jako tak zwany pozytywny wyścig w tym przypadku. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Bo tutaj bym żadnej z tych dróg nie odcinał. Równolegle powinny być prace nad możliwością leku. Niezależnie od tego powinny być prace nad szczepionką, jeżeli to będzie możliwe. A swoją drogą wprowadzać to, co może pomagać, czyli to leczenie osoczem. Tutaj chodzi o to, żeby szczepionka była nie tylko efektywna. Profesor Andrzej Gamian, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Żeby wytwarzała ochronę i przeciwciała i chroniła przed zakażeniem, przed chorobą, ale również była bezpieczna. I to jest ważny aspekt pracy nad szczepionkami. Są aktualnie Państwo w bardzo zaawansowanej części badań laboratoryjnych. A co później? Będziemy przechodzić wkrótce do badań in vivo na zwierzętach, a później konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym chcemy przejść do badań klinicznych. Wyraźnie należy podkreślić, żadna ze szczepionek nie weszła dalej niż do pierwszej fazy badań klinicznych. Pierwsza była ta szczepionka amerykańska, druga szczepionka brytyjska, która dostała już zgody i ma przejść do tej fazy, pierwszej fazy badań klinicznych na przełomie kwietnia i maja. Cała reszta jest, że tak powiem, na etapie badań jeszcze przedklinicznych, czyli doświadczeń na zwierzętach. Jeżeli ktokolwiek lansuje się i mówi, że pokaże za miesiąc czy za dwa tygodnie szczepionkę, to kłamie. Jeżeli nie szczepionka, to może lek, nad którym pracują brazylijscy badacze? Generalnie rzecz biorąc, Brazylijczycy nie chcą powiedzieć, co to jest w ogóle za lek. Coś wynaleźli. Nie mamy specyficznego leku, który działałby na koronawirusa. W związku z tym taki lek też musi zostać opracowany, najczęściej tutaj akurat przez biofizyków, później takie same fazy badań klinicznych. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z nowym lekiem, to też zanim on zostanie wprowadzony do obrotu, to minie najmarniej półtora roku. Te wszystkie doniesienia z kraju i ze świata to możemy tak traktować jako nadzieję. Na zasadzie myślenia pozytywnego i chcieństwa, żeby tak się stało. Kibicuję wszystkim. Cieszyłbym się, gdyby nawet powstały niezależnie w różnych ośrodkach, nawet różną techniką szykowane. Może się również okazać, że pomimo wytężonych prac tych kilkunastu zespołów na całym świecie, szczepionka nigdy nie powstanie. This task force is up and running and aims to ensure that a vaccine is made available to the public as quickly as possible. O szczepionki w Państwa imieniu pytała Justyna Goc. W programie trzecim już za chwilę europejskie wydanie Pulsu Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Naszymi gośćmi są posłowie do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oboje przy telefonach ze względów oczywistych i bardzo Państwa proszę, szczególnie proszę właśnie także z tego względu o niemówienie równoczesne, bo wtedy naprawdę nikt nic nie zrozumie. Dobrze? No dobrze. Czekamy na pytania. 23 kwietnia członkowie Rady Europejskiej omówią w trybie wideokonferencji bieżącą reakcję Unii na pandemię COVID-19. Chodzi o nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Jak konstruktorzy tego budżetu powinni odpowiedzieć na koronakryzys? Pani Jadwiga Wiśniewska. To będzie bardzo ważne spotkanie, bo przed nami ustanowienie nowych ram finansowych na kolejne 7 lat. Oczywiście wcześniejsze plany, jakie były związane z tym działaniem, tak naprawdę można do kosza wyrzucić. Pandemia koronawirusa zmienia w Unii Europejskiej wszystko. Musimy zmierzyć się z wyzwaniami, jakie koronawirus przed nami postawił. Wiemy, że musimy naprawić, będzie trzeba odnowić europejską gospodarkę. Dzisiaj na Komisji Środowiska komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności bardzo mocno akcentowała, że musimy również mieć na uwadze przywrócenie przemysłu farmaceutycznego w Unii Europejskiej i przemysłu odpowiedzialnego za produkcję sprzętu medycznego. Tak więc pandemia koronawirusa zwróciła uwagę na to, że wyprowadzanie produkcji gospodarki poza Unię Europejską spowodowało bardzo duże, ogromne uzależnienie dzisiaj, widzimy to bardzo wyraźnie, od dostaw z Azji południowo-wschodniej. Tak więc stawiajmy na niezależność gospodarczą i musimy odnowić, odbudować europejską gospodarkę po kryzysie. To będą główne kierunki, główne akcenty. Tylko pytanie jak? Teraz Andrzej Halicki. Musimy się dzielić czasem, tym bardziej, że nasza rozmowa jest utrudniona. Proszę bardzo. No, ja bym kontynuował to, co pani poseł Wiśniewska powiedziała, bo rzeczywiście to będzie zupełnie nowa Unia i w tym sensie te wyzwania też są nowe, ale z tego wyzwania przede wszystkim płyną dwie lekcje, mianowicie musi być Unia aktywna i bardziej wrażliwa także na tych polach, na których do tej pory nie była, nawet mówiąc szczerze, niektórzy podważają kompetencje Unii do tego. To znaczy? Myślę na przykład o polityce zdrowotnej i polityce, no środowiskowa jest wpisana jako Green Deal, ale mówię o tych kwestiach, które dotyczą bezpośrednio zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Dlatego cieszę się, że wśród no tak, ale kwestie, przepraszam panie pośle, kwestie zdrowotne są tylko częściowo w gestii Unii, jeśli one dotyczą właśnie takich sytuacji, jak teraz mamy, kryzysów i tak dalej. Natomiast zdrowie jest w gestii państw członkowskich. Dlatego cieszę się właśnie, że trochę przez furtkę i sytuację kryzysową, ale jednak mimo wszystko już dziś Parlament Europejski wezwał, i jest to decyzją Parlamentu z ostatnich dni, wezwał Komisję do przygotowania powstania funduszu na rzecz ochrony zdrowia. On się nazywa Solidarity Fund w tej chwili, ale jest to emisja plus źródła finansowania na poziomie 50 miliardów euro. Mówimy o tym od samego początku w kampanii majowej w zeszłym roku. Koalicja Europejska bardzo mocno nakreśliła plan budowania aktywności Unii w tym zakresie. Dzisiaj jest to dwójnasób potrzebne i dzieje się, bo proszę zauważyć, że ogromne pieniądze idą także na pomoc bezpośrednią. To dotyczy nie tylko sprzętu, nie tylko takich rzeczy, powiedziałbym, trwałego użytku, ale także bezpośrednia pomoc medykom. To są miliardy euro. Mamy kolejne, zresztą uruchomione. Pan mówi miliardy euro, ale skąd są te pieniądze? No, ponieważ była niedawno dyskusja, że tak... budżetu, no właśnie. Obecne są z obecnego budżetu. Pani zadała pytanie o nową perspektywę, a więc o to, co będzie negocjowane i oczywiście to są zupełnie inne pieniądze. Natomiast w obecnej perspektywie rezerwy i środki, które dzięki temu elastycznemu ich wykonaniu, wykorzystaniu możemy dzisiaj używać w Polsce, to jest 13 miliardów euro, są na kontach naszych czy rządu, czy samorządów. To są środki bezpośrednio na przykład dzisiaj trafiające do szpitali. No mogę powiedzieć o regionie mazowieckim, 250 milionów, 60 kontraktów. Dobrze, to już może bez tych szczegółów. Dobrze, teraz ważne, pani poseł, ale wcześniej ja powiem, że premier Mateusz Morawiecki mówi, Europie potrzebny jest nowy plan Marszala i dodaje plan Marszala na miarę XXI wieku, to znaczy plan, który ma pozwolić nie tylko ocalić miejsca pracy, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie. O nowym planie Marszala mówiła też całkiem niedawno, kilka tygodni temu, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. To wszystko pięknie brzmi, ale właśnie skąd Unia ma czerpać pieniądze na te cele, nie zapominając o innych zadaniach, a może jednak o tych innych zadaniach, które nie są aż tak ważne, trzeba zapomnieć. Jadwiga Wiśniewska. No właśnie, to jest czas również na stawianie pytań i szukanie odpowiedzi na nie, z których celów dotychczasowych możemy zrezygnować i na jakie cele możemy postawić. Wszystko zmieni się po pandemii, również pewnie zmieni się nasza gospodarka i sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej. I zdecydowanie uważamy, że powinniśmy zatem odejść od planu neutralności klimatycznej osiąganej do 2050 roku, ponieważ będzie ona wiązała się z ogromnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi. W czasach dekoniunktury przechodzenie kosztownej transformacji klimatycznej może być i będzie z całą pewnością wielkim obciążeniem dla społeczeństw. Proszę zwrócić uwagę, że już obecnie mówi się, że koszty polityki klimatycznej dają taki efekt, że mamy 500 000 gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem, 500 000. Tak. No 500 000 to było miliona, zgadza się. Dotkniętych ubóstwem energetycznym, czyli ludzi nie stać na zapłacenie rachunków za ciepłą wodę i gaz. Zatem musimy zrewidować te plany i dostosować je do nowych realiów i podjąć działania, które pozwolą gospodarce europejskiej być konkurencyjną. Zauważaliśmy od dłuższego czasu tak zwaną ucieczkę emisji. Duże koncerny wyprowadzały na przykład huty, zwracają na tą ucieczkę emisji bardzo dużą uwagę, wyprowadzają produkcję poza Unię Europejską, ponieważ koszty produkcji w Unii Europejskiej, koszty klimatyczne były zbyt duże. Więc zachodzi konieczność postawienia pytania, czy chcemy być niezależni gospodarczo, czy chcemy być zależni gospodarczo i udawać, że chronimy cały świat, dociskając tego pasa klimatycznego w Europie, a cały świat rozwija się dynamicznie, nie zwracając większej uwagi na ambitne cele klimatyczne w Unii Europejskiej. To jest teraz pytanie, Andrzej Halicki, ale zanim Andrzej Halicki się odezwie, to ja tylko powiem, że przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, mówi, że strategia wychodzenia kryzysu powinna być oparta na czterech filarach, jednolitym rynku, na inwestycjach, na wzmocnieniu pozycji światowej, a przede wszystkim relacji z Afryką, na wzmocnieniu odporności na kryzys, ale mówi, że przy tym wszystkim, mimo nowej sytuacji, mimo kryzysu, w budżecie kluczowymi elementami pozostaną Zielony Ład i agenda cyfrowa. Słusznie według pana, czy nie? No tak, bo to jest to wyzwanie cywilizacyjne, które musimy sprostać jako cały kontynent, jako wspólnota. Nie da się zresztą zbudować muru pomiędzy nami, bo przecież powietrze, którym oddychamy, mamy wspólne i te warunki zdrowotne są konsekwencją tego też, w jakim środowisku żyjemy. Mówiliśmy bardzo często, zwracając uwagę na przykład ogromną ilość zgonów z tytułu powikłań następstwa, jeżeli chodzi o raka. Mamy Just Transition Fund. To jest jeden z bardzo ważnych filarów budowania bardzo dużych nakładów w oparciu o sumę, o zdolność wszystkich państw członkowskich kierowania strumienia pieniędzy, a także dodatkowych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, w celu osiągnięcia pewnego efektu. Tu chodzi oczywiście o przeorientowanie tej gospodarki niezielonej na zieloną, czy w stronę zielonej, bardziej zdrowej. Że tak. Ale powiem, ja dodam, że wspomniany Charles Michel powiedział, panie pośle, ale jednak dodał, że może to trzeba będzie robić uwzględniając jakieś korekty, może wolniej, jednak coś się zmieni. Nie ulega wątpliwości, że korekta musi być. Natomiast mówię o tym, że polski premier, pan Morawiecki, i tu apel do naszych europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby edukowali trochę też rządzących, partnerów naszych w tym wypadku, żeby uczestniczyć w tych projektach, bo one są dobre. Tak jak głosowaliście za powstaniem tego funduszu, chociaż nie wszyscy, mówię o tym zdrowotnym, nie wszyscy się zgadzają, że to powinna powstać dodatkowa instytucja, to właśnie ten priorytet zdrowie powinien być na pierwszym miejscu. Także w tym aspekcie klimatycznym. Ale jest coś ważniejszego w tym planie Marshalla Bis, można by powiedzieć. Żadne państwo narodowe nie jest w stanie uruchomić także przez niezdolność, powiedziałbym, natury ekonomicznej, też w kwestii wiarygodności, tak ogromnego strumienia pieniędzy, jak wspólnota jako całość. No ale w sumie wspólnoty, pieniędzy wspólnoty, panie pośle, tak. to są nasze pieniądze, to są pieniądze krajów członkowskich. Ale Unia nie ma zdolności do produkowania tego pieniędzy. No nie do końca, bo mogą być pewne źródła dodatkowego finansowania, tak, ale o tym za chwilę. Ale to jest króciutko, bo chciałabym, żeby pani poseł też się wypowiedziała. Mówimy o podatku cyfrowym na przykład, sama pani zwróciła na to uwagę, o politykę cyfrową. Natomiast niezależnie od tego, oczywiście tak, to są części składowe budżetu Unii, ale on jako cały, to jest ponad 1 bln euro, ma dodatkową zdolność do generowania strumienia pieniędzy z tytułu obligacji, o które Parlament Europejski apeluje. Ten mnożnik. A no właśnie, można, to teraz pani Jadwiga Wiśniewska, pani poseł. Można podwoić czy potroić. I o tym pani chciałem powiedzieć, poseł, bo te 3 biliony na horyzoncie, to będzie, panie pośle, pośle, które można osiągnąć. Panie pośle, aż pan zaczął drżeć od tego impetu. Nie słyszę. Halo, aż zaczął mikrofon drżeć. Drży mikrofon. No bo to ważny temat. Panie redaktorze, więc jeśli chodzi o Just Transition Fund, to chciałabym powiedzieć, że wysokość tego funduszu jest bardzo, bardzo mała w stosunku do potrzeb, jakie niesie zielona transformacja. Otóż budżet tego funduszu wynosi 7,5 miliarda euro. Biorąc pod uwagę koszty transformacji, to jest ta przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. A więc nie mówmy o sprawiedliwej transformacji, nie zapewniając sprawiedliwego przejścia przez tę transformację. Proszę zwrócić uwagę, że Polska ma miks energetyczny zdominowany przez węgiel w 70%. Dla nas dojście do neutralności klimatycznej będzie o wiele bardziej kosztowne niż na przykład dla Francuzów, których udział węgla w miksie energetycznym wynosi tylko 2%. I pan doskonale, panie pośle, wie, że to tak jest. Mamy ten sam dystans czasu, w tym samym dystansie czasowym mamy osiągnąć ten sam efekt z tym, że my mamy ogromny ciężar na plecach położony. W związku z tym ten Just Transition Fund miał odpowiadać na potrzeby właśnie takich państw jak Polska, bo w centrum transformacji klimatycznej miała być sprawiedliwa transformacja. Okazuje się, że wysokość tego funduszu ma się nijak do sprawiedliwości. I myślę, że to jest właśnie ten element, o którym warto mówić. Pani Ursula von der Leyen w swoim kluczowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, kiedy obejmowała funkcję, mówiła, że sprawiedliwa transformacja klimatyczna nie może nikogo zostawiać w tyle. Wysokość tego funduszu wskazuje na to, że niestety zostaniemy w tyle. Proszę państwa. No i właśnie dlatego nie przystępujemy do programu. No, ale tak to się nic nie wywalczy. Proszę państwa, nie słychać mnie chyba. Chciałam na koniec zapytać o euroobligacje. Tak. Bo to jest spór w łonie Unii Europejskiej. No już go właściwie nie ma w tej chwili, bo wszyscy się zgodziliśmy, że nie o euroobligacje chodzi, bo te byłyby zastrzeżone do strefy euro i w pewnym sensie gwarantowane przez Europejski Bank Centralny. Tu gwarantem musi być budżet Unii jako całości i w związku z tym mówimy o papierach emisyjnych, możemy je nazywać obligacjami, ale one będą gwarantowane przez cały budżet, bo mają być mechanizmem dla wszystkich krajów członkowskich osiągalnym i pożytecznym. To jest istota. Solidarity Pact jako główne zadanie dla całej projekcji przyszłego budżetu i mechanizmów, które za tym stoją. No cóż, w Parlamencie Europejskim przewija się wiele tematów, jeśli mogę, pani redaktor, na ostatniej sesji głosowaliśmy. Zdanie, nie? Tak? Głosowaliśmy rezolucję na temat walki z pandemią. Niestety pragnę wyrazić ubolewanie, że i pan Palicki i jego towarzysze z Platformy głosowali za sankcjami przeciwko Polsce. No to nieprawda, no proszę nie kłamać. Oczywiście, proszę nie kłamać, bo to już jest naprawdę bezczelne. Musimy kończyć. Pan bezczelnie wchodzi w słowo. Ja panu nie przerywałam. Proszę się nie obrażać na Unię, tylko głosować zgodnie z interesami. Dziękuję, dziękuję. Euronet Plus. Milano.